तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरि। Édes India. Bányai Géza műsora az indiai hagyományról, vallásról és bölcseletről, művészetről, életmódról és társadalomról, s mindarról, ami a világban az indiai kultúrához kapcsolódik. Üdvözlöm Önöket, Bányai Géza vagyok. Ma két témánk lesz, egy kedves és egy borzongtató. Műsorunkban még sohasem mondtunk viccet, mi mindig kellően komolyak vagyunk. Valentin napra, hát igen, vicces, hogy válnak hagyományi ezek a kereskedelmi ünnepek, és ez nem vicc. Szóval Valentin napra bombon helyett hosszúra nyúlt indiai viccet adunk ajándékba, amiből megtudhatjuk, mi is a Valentin nap igazi eredete. Fő témánk ma egy rejtély nyomozása, egy jó másfél évszázaddal ezelőtt élt magasrangú gyarmati tiszt kutatásai alapján. Igaz lehetette maori története. Úgy tűnik, nagyon is igaz történéseken alapszik a dzsungelkönyve. A régi nyomozóknak a rémült és értetlen emberek számoltak be a farkasok által nevelt gyermekekről. A történet másik, szebbik felét, amit csak az őserdő lakói mondhatnak el, jó szerencsénkre Kiplingtől mi is megtudhatjuk. Ez is India. Nem a szokásos kép, nem is reprezentálja igazán Indiát, mégis átsejlik rajta az a szép üzenet, amit felfedezni vágyunk ott. A műsor szerkesztésében közreműködött Szilágyi Márta. Thank you. Közeleg Bálint, vagyis Valentin napja, ami lassanként Magyarországon is bevett ünneppé válik. Hogy ez mennyire örvendetes, vagy csak a kereskedelem által gerjesztett, de nálunk jobbára gyökértelen hagyomány, most ne firtassuk. Ma egy fontos kultúrtörténeti felfedezésről lesz szó, ami leleplezi, mi is az igazság ezzel az angol száz ünneppel. Indiában kering egy történet, ami azt bizonygatja, hogy a Valentin nap nem is az angoloké, hanem természetesen hogyan is lehetne ez másképp, indiai eredetű. Sok száz éve Indiában, mi több, Gujarat államban keletkezett. Így szól a történet. Jól tudjuk, hogy a gujaráti férfiak, a patelek mindig rosszul bántak a feleségükkel, akiket Pateliáni néven neveznek, mert bizony nem tisztelték őket. Egy szép napon, éppen február 14-e volt, egy derék Pateliáni megelégelte a férje kínzását, és elhatározta, hogy föllázad, és elveri őt egy velánnal, vagyis nyújtófával, amelyel kenyérlepént csapátit szokott készíteni. Itt egy pillanatra megszakítom a történet menetét, mert egy másik, nem kevésbé jelentős felfedezést kell megosztanom önökkel. Megvan a magyar patália szó igazi eredete. Eddig azt hitték a nyelvészek, hogy ez a szó, ami veszekedést, civakodást jelent, német közvetítéssel, olasz vagy francia forrásból került a nyelvünkbe. De itt a bizonyíték, ami egyúttal a magyar nép indiai eredetét is alátámasztja, nem véletlenül indult Körösi a távoli földrészre őseig nyomát keresni, szóval itt a bizonyíték, hogy a patália szó a férjüket harcosan regulázó gujaráti feleségek a Pateliánik neve után honosodott meg a nyelvünkben. De térjünk vissza a történet fonalához. Tehát a Pateliánik nagy patáliát rendeztek ezen a napon, és igen, a velánnal, a nyújtófával indultak támadásba, amely a csapátikat formázták, de ez alkalommal nem a tészta lett lapos, hanem a férj. Nagy jelentőségű alkalom volt ez a gujaráti nők számára, és a lázadás futótűzként terjedt. A háziasszonyok ezrei verték el férjüket a velánnal. Itt egy újabb nyelvészeti felfedezés lehetőséges rejlik fel előttünk, hiszen olyan nagy elánnal sújtottak le a velánnal, talán az elán szó is indiai eredetű. Nyögtek is a csapátivá lett férfiak egész Anandban, Megszanában és Amdavadban. A patel férfiak gyorsan megtanulták a leckét, és attól kezdve nagyobb tisztelettel bántak a feleségükkel. És azóta minden évben, február 14-én, a gujaráti nők helyben hagyják a férjüket annak az eseményekben gazdag napnak az emlékére. A feleségek örvendenek, mert elverhetik urukat a velánnal, de a férjek még jobban, mert alávethetik magukat a nő akaratának, akit szeretnek. A gujú férfiak hamarosan belátták. Ha el akarják kerülni a megpróbáltatást, ajándékot kell adniuk a feleségüknek. Virágot és édességet vettek. Így kezdődött ez a hagyomány. Amikor aztán Gujarat a nyugati kultúra befolyása alá került, ezt a napot a Velan Time, vagyis a Velan ideje napnak nevezték, a brit gyarmatosítók révén a szokás gyorsan elterjedt Angliában és a többi nyugati országban is. És ezzel együtt a név is Velan Time. Persze az angoloknál először Valentine, aztán Valentine lett belőle. És azóta február 14-e Valentine, vagyis Valentin napja. Örülök, hogy elmondhattam ezt a történetet. De azt kérem, rám ne hivatkozzanak, ha a társaságban eldicsekszenek azzal, hogy ismerik a Valentin nap igaz történetét. Persze, hogy városi legenda ez. Valójában a kelet-indiai társaság az első raktárt 1614-ben létesítette a gujaráti szuratban, és az egész területet csak 1818-ban szerezték meg az angolok. Ezzel szemben Valentine nap már volt Angliában a 14. században, Geoffrey Chaucer az első angol nyelven alkotó költő és filozófus idejében is. A Valentine a szerelmesek napja, nem a feleségeké. Gujarat elég nagy, de egy nap alatt még ott sincs futótűzforradalom. Legfeljebb Valentine hónapról lehetne szó. Patel igazában nem férjet jelent, hanem földművest vagy földtulajdonost, egyébként gyakori vezetéknév. Lehet, hogy a Velan nyújtófát is jelent, de elsősorban annak a lándzsának a neve, amit Shiva fia, Kartikeya vagy Murugan tart a kezében. De az igaz, hogy ahogy nálunk is lassan elterjed ez az ünnep, úgy van ez Indiában is. És ha azt mondom, hogy nálunk eléggé gyökértelen ez a hagyomány, Indiában aztán teljesen idegen. De ha nincs hagyomány, hát teremtünk egyet, és egy vicces kedvű hindu kitalált ezt a történetet. Ma még nevettünk rajta, de lefogadom, 100 év múlva sokan szentül meg lesznek győződve arról, hogy ez az igazi történet. Önök az Édes Indiát, az Indiai Kultúra heti magazinját hallják a Civil Rádióban. Nekem India a védikus India üzenetét jelenti elsősorban. A jogik és a bölcsek tanítását, mely tanítások még ma is élnek, és csodálatos módon képesek hatni a mi modern világunkban is. De még ma is legtöbben nem ezzel találkoznak először India kapcsán, és meg lehet, ez a misztikus világ nem is képes mindenkit megérinteni. India egy másik formában mégis szinte mindannyiunkkal ott van már gyermekkorunktól kezdve. Kipling és a dzsungel könyve. Igen, ez is India. A Bombayben született angol Rudyard Kipling 1894-ben írta híres könyvét, amely egy kisfiúról szól, akinek a dzsungel lesz az otthona, és vadállatok a barátai. Úgy él és mozog, mint a farkas és a tigris, az állatok nyelvén beszél, és az emberi világ idegen a számára. A tipikusan angol nevelésben részesült Kipling anyanyelvi szinten beszélte a hindit is, és bár soha nem tagadta meg angolságát, érzékenységet mutatott a hindu kultúra értékei iránt. Így a farkaskölyök Maugli története a tiszta lelkű állatok nyelvén a szeretet, az együttérzés és a természet tiszteletének hindu tanítását is elmondja. Kipling története nem képzelet szültemese. Régebben, amikor még kiterjedtebb dzsungelek voltak Indiában, és még ma is hatalmas őserdők találhatók, leginkább a szubkontinens közepén, gyakran előfordult, hogy farkasok elragadtak egy-egy gyermeket, és magukkal vitték az erdőbe. Sir William Henry Sleeman vezérőrnagy Észak-Indiában, Uttar Pradeshben szolgált a 19. század első felében. Emlékiratait nagy becsben tartják, és ezek között lehetünk egy részletes beszámolóra a gyermekeket nevelő farkasokról. A következő percekben Sir Henryvel tartunk hátborzongtató történetek nyomát kutatva. Szultánpur környékén, ez a város az észak-indiai Uttar Pradesh államban van, a Gomati folyó partján és a szurdokokban sok farkas él. Ezek a farkasok gyermekeket rabolnak el a városból, falvakból és a táborokból. Rendkívül nehéz elfogni őket, a hindu lakosság meg sem kísérli, legfeljebb a legalacsonyabb néposztály, a törzsi életet élő, a dzsungelben vagy a falu szélén táborozó nomádok. A hindu babonásan retteg attól, hogy megölje, vagy akár csak megsebezze őket. Pusztulásra ítéltnek tekinti magát az a falu közösség, melynek határán belül farkasvér hull a földre. A nomádok azonban nem félnek. Megeszik a sakát és a csúszomászót, mindenféle állatot megfognak, elfogyasztják vagy éppen eladják másoknak. Érdekes azonban, hogy farkast nagyon ritkán fognak, pedig ismerik a tanyáikat, és ugyanolyan könnyen kiáshatnák őket, mint a többi állatot. Az a feltételezés járja, hogy ez azért van így, mert inkább azokat az arany és ezüst karpereceket, nyakláncokat gyűjtik be és adják el, amik azokat a gyerekeket díszítették, akiket a farkasok a barlangjukba hurcoltak és felfaltak. Ezek az ékszerek kint maradnak a bejárat közelében. Nemrég ezek az emberek élve fogtak el egy nagy hiénát, majd elengedték, hogy az európai tisztek és az irodám alkalmazottjai vadászhassanak rá. Az egyik tiszt megkérdezte, miért nem farkast hoztak, hiszen többet adnának egy olyan állatért, ami gyerekeket eszik, mint egy olyanért, ami csak kutyát vagy dögöt lakmározik. Az 1840-es években Szultánpur közelében élő kisfiút találtak egy farkastanyán. Egy lovas katona, akit valamilyen pénzbeszedésére küldtek ki, délkörül a folyóparton látta, amint egy megtermett nőstény farkas elhagyja a tanyáját, és három farkas kölyök és egy kisfiú követi. A gyerek négy kézláb mászott, látszott, hogy nagy egyetértésben van a farkassal és a kölyökökkel. Az anya egyforma gonddal őrizte mindet. Inni mentek a folyóhoz, és nem vették észre a katonát, aki a lóhátról figyelte őket. Amikor megfordultak, a katona el akarta kapni a gyereket, az azonban olyan gyorsan futott, mint a farkas kölykök, és lépést tartott az öreggel. A talaj egyenetlen volt, a ló nem tudta utolérni őket, és mind bementek az udujukba. A katona embereket hívott Csandaurból, akik ásni kezdtek, s 6-8 lábnyira jutottak, amikor az öreg farkas kitört a három kölykével és a gyerekkel. A katona lóra pattant és utolérte őket, a kölyköket és a gyerekeket a gyalogosok elé terelte, akik elfogták a fiút. A farkast és a három kölykét békén hagyták. A fiút bevitték a faluba, de meg kellett kötözni, mert nagyon nyugtalan volt, be akart szaladni minden lyukba vagy gödörbe. Kérdezgették, de a dühös morgáson kívül nem volt más válasz. Több napon át tartották a faluban, és minden nap nagy tömeg gyűlt össze, hogy megnézzék. Ha egy felnőtt ment a közelébe, megijedt, el akart bújni, a gyerekekre pedig morogva ráugrott, mint a kutya, s meg akarta harapni őket. A főtételt undorral elutasította, de ha nyers hússal kínálták, mohon rávetette magát. Letette a földre, rá a mancsait, mint egy kutya, és láthatóan élvezette levet. Amíg evett, senkit nem engedett a közelébe, de azt nem bánta, egy kutyával kell megosztani az ételét. A katona 4-5 napig maradt vele, aztán visszament a kormányzóhoz, és a gyereket a haszonpuri rádzsa gondjaira bízta. Elmondott mindent, amit látott, és a fiút nem sokkal ezután egy európai tiszthez, Nikolec kapitányhoz küldték, aki a szultánpuri ezredben szolgált, Csaudurban, és látta a fiút, amikor a katona a faluba vitte. Ez a történet a rádzsa saját jelentéséből származik. Nikolec kapitány a szolgáira bízta a gyereket, aki nem szólt egy szót sem. Nem bánt senkit, ha nem bosszantják, mondja Nikolec kapitány, de a támadójára dühösen morog. Most már mindent megeszik, amit odadobnak neki, de nyers húst szereti a legjobban, azt nagy örömmel fogyasztja el. Íróból egy egész vödörrel megiszik, ha eléje teszik, úgy látszik, nem is vesz közben lélegzetet. Nem lehet rávenni arra, hogy megtűrje magán a ruhát, még a legnagyobb hidegben sem. Adtak neki egy paplant, mert idén nagyon hideg volt, az darabokra tépte, egy részét megette a kenyerével együtt, a pamutot meg mindent. Nagyon szereti a csontot, különösen nyersen, és olyan könnyedén rágja el, mint a húst. Egyszer megevett egy fél bárányt minden látható erőfeszítés nélkül. Szereti fölszedni a földet és a kis köveket, azokat is megeszi. Vonásai durvák, arca ellenszenves, és a szokásaiban nagyon mocskos. Kedveli a közelébe jövő kutyákat, sakálokat és más négylábú állatokat, és mindig engedi, hogy vele egyenek. Thank you. Sleeman őrnagy egy másik érdekes esetről is beszámol. Szultánpurtól 20 mérfölddel keletre Csuprában élt egy paraszt a feleségével és a fiával, aki akkor 3 éves volt. 1843. márciusában a férfi aratni ment, az asszony vette a kosarát, vele ment tallózni. A fiát a karjánál fogva vezette. A fiú csak nemrég gyógyult föl, a hideg időben beesett a tűzbe, ahol melegedett, és súlyos égési sebet szenvedett a bal térdén, amikor a szülei dolgoztak. Az apa aratott, az anya szedegette a kalászt a mezőn, a fia füvön ült. Hirtelen kiugrott egy farkas a bokorból, elkapta a fiút, és a szakadékok felé futott vele. Az apa éppen távolabb volt, de az anya utána szaladt, és olyan hangosan kiabált segítségére, hogy csak tudott. A falusiak odafutottak, de hamar szem elől tévesztették a farkast és prédáját. Az anya 6 évig nem hallott a fiáról, és közben elveszítette a férjét is. 1849. februárjában két katona jött Szingramov városból, amely Csuprától 10 mérföldre van, a Kobe-patak partján. Leültek az erdő szélén, várták a vaddisznókat, amelyek akkor szoktak inni. Ekkor észrevették, hogy 3 farkas kölyök és egy gyerek jön ki az erdőből, és együtt mennek inni a folyóhoz. A katonák figyelték őket, amíg ittak, és amikor vissza akartak menni, feléjük futottak, de mind a 4 eltűntek a sziklák között. A katonák igyekeztek, ahogy tudtak, de a 3 farkas kölyök gyorsabb volt. A fiú is már félúton járt, amikor az egyik katona elkapta a lábát és visszahúzta. Nagyon dühösnek és vadnak látszott, harapott, s fogai közé kapta az egyik puska csövét, amellyel távol akarták tartani, és jól megrázta. A katonák azonban szorosan fogták, hazavitték, és ott tartották 20 napig. Nem evett más, mint nyers húst. Nyúllal és madarakkal etették. Látták, hogy nehéz lesz ellátni megfelelő élelemmel, ezért elvitték a bazárba, Kulipur faluba, és ott elengedték. Etessék ott az irgalmas szívű emberek, amíg a szülei fel nem ismerik, és magukkal nem viszik. Egy piaci napon egy férfi Csupra faluból véletlenül észrevette őt a bazárban, és amikor hazament, megemlítette ezt a szomszédjainak. Amikor ezt a szegény paraszt özvegye meghallotta, megkérte, írja le a fiút részletesebben. Így megtudta, hogy a fiúnak égési seb van a bal térdén, és állati fognyomok a két oldalán. Az özvegy asszony elmondta, hogy amikor a fiút elrabolták, éppen hogy kigyógyult a sérülésből, és a farkas a gyerek oldalát marta meg. Az a látott gyerek biztosan az ő elveszett fia. Az özvegy asszony rögvest elment a kulibazárba, és a két fenti jelen kívül felfedezett még egy harmadikat is, a combján, amelyel a gyerek együtt született. Az vitte a fiút a falujába, és valamennyi szomszéd felismerte. 2 hónapig tartotta, és a szomszédban vadászó földtulajdonosok mind küldtek neki vadat. A fiú továbbra is bemártotta a vízbe az arcát, amikor ivott, de felszívta a vizet, nem lefetyelt, mint egy kutya vagy farkas. Testének rossz szaga volt. Amikor az anya dolgozni ment, a fiú mindig elszaladt az erdőbe, és nem lehetett rávenni, hogy beszéljen. Követte az anyját, aki etette, de nem volt benne ragaszkodás, és az asszony sem érzett vele, és 2 hónap után belátta, hogy nincs belőle semmi haszna, sohasem lesz ebből semmi, és a falu gondjaira bízta. A gyerek hamar rászokott a kenyérre, és mindent megevett, amit nappal kapott, de éjszaka mindig elment az erdőbe. Mormogott valamit, de nem mondott semmit érthetően. Térde és könyöke egészen megkeményedett, mert 4 kézláb járt a farkasokkal. A ruhát adnak rá, leveszi, és közben darabokra tépi. Még mindig jobban szereti a nyers húst, mint a főtet, és minden dökhúst megeszik, ha megkapja. A falusi fiúk azzal szórakoznak, hogy békákat fognak, és azokkal dobálják, ő pedig elkapja, és megeszi őket. Amikor egy ökör elhullik, és a bőrét lenyúzzák, oda megy, és eszik belőle, mint egy falusi kutya. Még mindig ott van a faluban, és ezt a leírást az anyja adta róla, aki Csuprában él. Sohasem érzett iránt a szeretetet, a fiú sem mutatott érzelmeket. Történetét megerősíti valamennyi szomszéd, a földbirtokosok, a parasztok és a falusi boltosok. Kipling tehát komoly tényanyag alapján alakította ki Mowgli történetét. Szinte hihetetlen, hogy milyen sok hasonló eset volt, és Slimem további beszámolója is ezt támasztja alá. A következő történet is az észak-indiai Uttar Pradesh-ben esett meg. A Haszonpuri rádzsa tényként említi, és esküszik az igazára, hogy 1843-ban egy fű érkezett Haszonpurba, akit nyilván farkasok neveltek. 12 évesnek látszott, amikor találkozott vele. A bőre nagyon sötét volt, és nyersen vagy főzve ette a húst. Eleinte rövid szőr borította az egész testét, de mint a rádzsa mondja, miután sóval kezdte enni az ételét, mint minden ember, a szőrzet lassan eltűnt. Úgy járt, mint a többi ember, de sohasem tanult meg beszélni. Olyan hangokat hallatott, mint a vadállatok, és a jeleket nagyon jól értette. Egy bánia egy kereskedő boltjában üldögélt a bazárban, de végül a szülei felismerték és elvitték. Nem tudja, hogy azután mi lett vele. A város lakói megerősítik a rádzsa szavait, de hogy mi lett vele, egyikük sem tudja. 1843 körül egy gatkori pásztor Szultánpurtól 12 mérföldre azt látta egy reggel, amikor kivitte legelni az állatait, hogy egy fiú négy kézláb üget egy farkas mellett. A fiú gyors volt, ő azonban nagy nehezen elfogta és hazavitte. Egy ideig etette, próbálkozott, hogy megtanítsa beszélni, társuljon a férfiakkal vagy a fiúkkal, de nem járt sikerrel. A fiú mindig megrémült, ha embert látott. Elvitték Gray ezredeshez, aki az első Ód helyi gyalogos ezredet vezette Szultánpurban, de a gyerek néhány nap múlva elszökött az erdőbe, amikor a pásztor aludt. Később a pásztor egy másik faluba költözött, és nem tudtam meg, visszamente a fiú vagy sem. Zulfikar Khan, egy tisztelt bankipuri földbirtokos mondta el, hogy 8-9 évvel ezelőtt egy lovas katona érkezett a városba egy 9-10 éves fiúval, akit farkasok között mentett ki egy szakadékból. A katona nem tudta, mit kezdjen vele, és a falu gondjaira bízta. A gyerek mindent megevett, amivel kínálták, a kenyeret is, de előbb gondosan megszagolta, és minden egyébnél jobban szerette a nyers húst. Olyan módon járt, mint a többi ember, de a térdén és a könyökén nyilvánvalóan látszott, hogy sokáig négy kézláb közlekedett. Ha megkérték, hogy fusson, négy kézláb megtette, és olyan gyors volt, hogy senki sem tudta megelőzni. Zulfikar Khan nem tudja, meddig volt a lovas katonával, vagy meddig tartott, amíg megtanult járni. Beszélni nem tudott, érthető szavakat nem mondott. A jeleket nagyon jól megértette, segített a parasztoknak, elkergette a földjeikre tévedt marhákat, ha a jelekkel erre kérték. Budhu, egy brámana földművelő gondozta. Nála maradt 3 hónapig, amikor is érte jött az apja, egy pásztor, aki elmondta, hogy a fiú 6 éves volt, amikor egy éjjel elrabolta a farkas vagy 4 évvel ezelőtt. A fiú nem szívesen hagyta el Budhut. A brámana és az apa kénytelenek voltak elvonszolni. Sohasem tudták meg, hogy később mi lett belőle. A gyerek teste nem volt szőrös, nem bánta, ha ruhát visel. Ezt mind megerősítették a falusiak is. Thank you. Az eddigi történetek meglehetősen egyoldalúan a farkasoktól és a farkassále gyerekektől tartó kissé értetlen emberek szemszögéből mutatták be az eseményeket. Sir William Henry Sleeman vezérőrnagy következő története már valamivel árnyaltabb, és tanúi lehetünk annak, hogy ezek az eldurult kölykök, ha farkas testvérekkel találkoznak, hirtelen mélyebb érzésekről tesznek bizonyságot. Vagy 7 évvel ezelőtt egy Hurdut Singh Rádzsa szolgálatában álló lovas a Ghagra folyó bal partján egy kis patak mellett lovagolt el, amikor látta, hogy 2 farkaskölyök és egy fiú isznak a vízből. Vele volt egy gyalogos, és sikerült elfogniuk a fiút, aki 10 évesnek látszott. Maga mellé ültette a nyerekbe, de a fiú olyannyira vad és heves volt, hogy széttépte a ruháit, és több helyen meg is harapta, bár a kezét összekötözték. Magával vitte bundiba, ahol a rádzsa megkötöztette és bezáratta az ágyuk közé. Nyers húst is adtak a gyereknek, ő azonban többször is elszakította a köteleket és megszökött. 3 hónap múlva a rádzsa megunta és elengedte. Egy kasmiri színész vagy komédiás egy band vette magához, aki 6 hónapig etette és gondozta, de végül ő is ráunt, mert mocskos szokásai voltak, így elengedte, hadd sétáljon a bazárban. Egy nap ellopott egy darab húst egy hentestől. Nem sokkal azután mindent felborogatott egy bania kereskedő boltjában, aki végül is rálőtt egy nyillal, ami a fiú combját találta el. Éppen akkor Bundiban volt Sanallak, egy laknaú kereskedő, sálakat adott el a rádzsának az öccse házasság alkalmából, és sok szolga volt vele, köztük Janu, egy kidmutkár, egy teherhordó legény, és az öreg spáhi név szerint Ramzankám. Janu megszánta a szegény fiút, kiúszta a nyilat, ellátta a sebet, és ágyat készített neki a mangófa alatt, ahol maga is aludt, de oda kötötte egy sátorkaróhoz. Eleinte nem evett mást, mint nyers húst. Janu le akarta szoktatni. A gazdája engedélyével rist és dált, feles borsót adott neki. Több napon át elutasította, és nem evett semmit, de Janu kitartó volt, és lassanként megetette vele a golyókat, amelyeket a számára készített. 14 vagy 13 nap kellett ehhez. A gyerek teste nagyon büdös volt, és Janu bekente mustárolajjal, aztán vízben áztatta, abban a reményben, hogy elmúlik a szag. Hónapokig csinálta ezt, rizssel, dállal és kenyérrel letette, de megmaradt a szaga. Térdén és könyökén kemény volt a bőr, hiszen 4 kézláb járt. Vagy 6 hétig tartották megkötözve a fa alatt, akkor jól bekenték olajjal, felállították és megtanították, hogy a lábain járjon, mint más emberek. Sohasem ejtett ki többet, mint egyféle artikulált hangot. Abudia, így hívták a kasmiri színész kislányát, kedvesen bánt vele, és hozzá valamennyire ragaszkodott. 4 hónap múlva elkezdte megérteni a jeleket, és engedelmeskedett. Megtanították neki, hogyan készítse el a hukát, a vízipipát, égő dohányt vigyen Janunak, vagy akire rámutatott. Egy éjszaka, amikor a fiú a fa alatt feküdt Janu mellett, 2 farkas odalopakodott, és megszagolták a fiút. Megérintették, és a fiú fölkelt. Nem rémült meg, hanem a fejükre tette a kezét, és játszani kezdett velük. Körülötte ugráltak, ő meg szalmát és faleveleket dobált feléjük. Janu megpróbálta elkergetni a farkasokat, de nem bírt velük. Nagyon megijedt, oda hívta a fegyverek őrét, Mir Akbar Alit, és azt mondta neki, hogy a farkasok megeszik a fiút. Az így válaszolt, add vagy téged is megesznek. De amikor meglátta, miképpen játszanak, elmúlt a félelme, és nyugton maradt. Aztán fokozatosan felbátorodott, és végül elkergette a farkasokat. De azok nem mentek messzire, visszajöttek, és megint játszani kezdtek a fiúval. Végül sikerült teljesen elkergetni őket. A következő éjszakán azonban 3 farkas jött, aztán 4, és Janu már nem félt tőlük. Azt gondolta, az az első 2 a kölykök lehettek, akikkel a gyereket megtalálták, és felismerték a szagáról. Az arcát nyalogatták, amikor a fejükre tette a kezét. Nem sokkal ezután Sanallak visszament Laknaóba, és megfenyegette Janut, hogy elbocsátja a szolgálatából, ha nem engedi el a fiút. Janu azonban kitartott, és végül a gazdája is beletörődött. Janu kötelet kötött a fiú karjára, és úgy vezette, a fejére pedig egy köteg ruhát tett. A dzsungel közelében a fiú le akarta dobni a köteget, megpróbált az erdőbe szökni, de amikor megverték, könyörgően fölemelte a kezeit, fölvette a csomagot, és továbbment. De hamarosan megfeledkezett a verésről, és szinte minden erdős résznél szökéssel próbálkozott. Lassanként azonban egészen megszelídült. Vagy 3 hónappal később, hogy visszatértek Laknaóba, a gazda elküldte Janut 1-2 napra valamilyen ügyben, és mielőtt visszaérkezett volna, a fiú meglépett, nem is találták meg. Két hónappal később egy Takács kasztbéli nő levelet hozott Szanaolaknak. A rádzsa Hurdut Szingh egy rokona írt. Ez a nő Csirokotra faluban lakik, és volt egy 4 éves fia, akit 5-6 évvel ezelőtt elrabolt egy farkas, ő pedig, a rádzsa rokona, azt gondolta, ez lehet a fiú. Az ő fia testén 2 jel volt, az egyik a mellén, a másik a fején, éppen úgy, mint ezen a fiún, nincs hát semmi kétsége, hogy ez az elveszett gyermek. A nő 4 hónapig maradt Laknaóban, Szanaol a kereskedőnél és Csanunál, a Kirmutkarnál, vagyis Tehertordó szolgánál, de a fiút nem találták meg. Végül hazament és kérte, szóljanak neki, ha előkerül. Szanaolak, Janu és Ramzankán még Laknaóban élnek. Mindhárman kijelentették előttem, hogy ez mind igaz. A fiú összesen 5 hónapot töltött Szanaolaknál és a szolgáinál. 4,5 hónappal ezelőtt fogták el. A farkas többször is kölykezhetett az elmúlt 6-7 évben, míg a fiú vele volt. Janu még hozzátette, hogy 1-2 hónap után megpróbált ruhát, dótit adni a fiúra, az azonban gyakran dühösen letépte magáról. Miatt vele a dótival megbékült, mellényt és nadrágot akart ráadni. Ezek csak nehezen maradtak meg rajta, sok fenyegetés és verés után. Rögtön levetkőzött, amikor egyedül hagyták, rémülten vette fel újra, amikor felfedezték. Gyakran elszakította vagy tönkretette a ruháit, amikor egy fához vagy karóhoz dörzsölte a testét, mint egy állat, amikor viszketett valamelyik testrésze. Erről nem tudták leszoktatni. Szimon vezérőrnagyot nem teljesen győzték meg a történetek. Így fejezi be vizsgálódásait. Érdekes, hogy nem találtam igazolt esetet arról, találtak-e olyan embert, akit farkas táplált. Laknaóban él egy öreg ember, akire azt mondják, még gyerekkorában, ódban egy öreg remete kunyhója mellett találták, aki meghalt. Feltételezik, hogy őt farkasoktól vette el ez a remete. A lovaskatona, aki megtalálta, elvitte a gyereket a királyhoz vagy 40 évvel ezelőtt. A király azóta is gondoskodik az ellátásáról, de az illetőt még mindig erdei vadembernek nevezik. Kérésemre egy napon elküldték hozzám, beszélgettem vele, arszonásai tarú törzsbelinek mutatják. Ez a törzs csak abban az erdőben él. Teljesen ártalmatlan, de keveset beszél, azt a keveset sem tökéletesen. Nem szívesen találkozik más emberekkel, különösen olyanokkal nem, akik kérdésekkel zaklatják. Megkérdeztem, emlékszik-e arra, hogy a farkasokkal élt. Azt mondta, a farkas jóval az öreg remete előtt halt meg, de úgy látszott, semmi többre nem emlékszik. A térdén vagy a könyökén nincs nyoma annak, hogy valaha négy kézláb járt volna. Nem lehet kétséges, hogy elvadultan az erdőben találták, de egyáltalán nem vagyok biztos abban, hogy együtt élt a farkasokkal. Abból, amit láttam és hallottam, kétlem, hogy egy fiú, aki 8-10 éves koráig farkasokkal élt, valaha is olyan lehet, mint egy átlagos intellektusú ember. Én soha nem találkoztam olyan emberre, akit a farkasok neveltek és tápláltak. A megismert történetekből az látszik, hogy a fiúk, akiket visszaszereztek a farkasoktól, egy idő után vagy meghaltak, mielőtt elérték a felnőtt kort, mert kizárólag állatételen éltek, vagy maguk a farkasok pusztították el őket a dzsungelben, vagy más ragadozók, akik elől nem tudtak elmenekülni, mint hogy maguk a farkasok sem, mert nem elég gyorsak. A farkasok, akik megkímélték és etették őket, pár éven belül meghalnak, vagy megölik őket. A tigrisek általában 2-3 napig lakmároznak az ökörből, amit megölnek, és az egész idő alatt, amikor nem esznek, a közelben rejtőznek. Ha találnának egy fiút, aki a zsákmányukból eszik, biztosan megölnék, és legvalószínűbben megennék. Ha egy ilyen fiú látna egy dögöt, biztosan enne belőle. A tigrisek gyakran ráugranak a zsákmányukat evő kutyákra és farkasokra, és meg is ölik őket. A fiúkat még könnyebben megölhetik, és bizonyára szívesebben meg is ennék őket. Kevés érdeklődést keltene, ha megtalálnák egy ilyen halott fiú testét a dzsungelben vagy a síkságon, mert itt olyan sokszor találni tetemeket, és azokat hamarosan felfalják a kutyák, a sakálok, a keselyük, így emiatt alig ha végeznének külön vizsgálatot. Sir William Henry Sleeman vezérőnagyot tehát nem győzték meg teljesen ezek a történetek. Mint magasrangú katona, a nyomozásban kézzelfogható bizonyítékokra tartott igényt. Ő maga azonban közvetlen bizonyítékokra nem lát. Most mi is kételkedhetünk, igaz-e mindez vagy sem. Ez az a pont, amikor a megérzés és a száraz tények nincsenek teljes összhangban. Sir Henry azt a modern tudományosnak mondott szemléletet képviseli, ami nem képes hitelesnek elfogadni egy rangon aluli vagy tanulatlan tanú beszámolóját. Sőt, Sleeman, mint a brit felsőbbrendűség képviselője, nem lehetett mentes attól a rasszizmustól sem, ami a hindut konfabuláló megbízhatatlan és kissé együgyű lénynek látta, akinek a szavaiban nem lehet hinni, hiszen csak szolgálnak való. Ez a beállítás ma is hat a nyugati emberre, ha indiait, kínait, arabot, indiát vagy afrikait kellene partnerként elfogadnia. A gyanakvás él, pedig ma már szavakban mindenki az egyenlőséget hirdeti. Az azért érdekes, hogy ma is vannak a dzsungelben nevelkedő elveszett gyermekek. Néhány éve egy lány került elő az erdőből, 6-8 év után, Burmában vagy valahol azon a tájon. Persze ott is csak egyszerű parasztok és nem sokkal megbecsültebb vidéki rendőrök számoltak be a történtekről, így a tudományos világ számára nem igazán érdekesek ezek az esetek. Ami azonban Kiplinget illeti, őt megragadta a történet, és képes volt arra, amire Sleeman nem, hogy a gondoskodó farkas és a farkassá lett gyermek szemével láttassa az eseményeket. És egy olyan érzelemgazdag, bölcs és humánus világot tudott így bemutatni, és velünk is átéltetni, amit a másik oldalról nem lehet meglátni. Ez nem szentimentális állattörténet, hanem a lélek megnyilvánulása, és ez a lélek éppen olyan az állatban, mint az emberben. Egy bölcs jogi számára ez természetes, de az önző ember nem képes ezt észrevenni. Eszembe jut a Bhagavad Gita tanítása, hogy megtaláld a helyed a világon, hogy kedves barátja légy minden lénynek, embernek, állatnak, lelki szemekre, isteni látásmódra és szeretetre van szükséged. Ezért keresd az isteni forrást, a lélek tisztaságát, hogy kiléphess az önzés sötét világából. Ki tudja, valóban így gondolkozik-e egy farkassá lett elveszett fiú, de Kipling lelki dzsungelében mi mégis átélhetjük ezt. Az Édes India műsorát hallották a Civil Rádióban. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő Bányai Géza. Legközelebb egy hét múlva, csütörtök délután 5 órakor találkozunk ismét.